Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Mamy dziś piątek, 4 maja, minęła 8. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Maraton maturalny, czas zacząć. Zaczynają się egzaminy. Dziś język polski. Przełomu nie ma, ale rozmowy trwają. Jest chęć porozumienia. Warszawa i Bruksela próbują rozwiązać spór o reformę systemu sądownictwa. Bill Cosby i Roman Polański wyrzuceni z Amerykańskiej Akademii Filmowej. 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników rozpoczyna matury. Na początek język polski. Za godzinę otwarte zostaną koperty z zadaniami na poziomie podstawowym. Przed liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie jest nasza reporterka Katarzyna Ingram. Kasiu, rozmawiałaś przed chwilą z młodymi ludźmi. W jakich są nastrojach? Są lekko zdenerwowani, ale mają swoje sposoby, żeby się odstresować. Tak wynika właśnie z moich rozmów z maturzystami, którzy przyszli do szkoły na długo przed rozpoczęciem egzaminu. Może to kwestia tego, żeby uświadomić sobie, że to naprawdę nie jest koniec świata, że jakby maturę pisze każdy i każdy to jakoś przychodzi. Ja wczoraj spędziłam tak dzień, trochę posiedziałam nad nauką, obejrzałam jakiś film, tak żeby na spokojnie do tego podejść i już nie napędzać tej atmosfery. Teraz już nie ma jakby odwrotu i wyjścia i trzeba iść i zrobić to, co do nas należy. Pierwszy egzamin rozpocznie się dokładnie za godzinę i potrwa 170 minut. Pierwsi maturzyści są już w szkole i teraz właśnie przychodzą kolejni. Najpierw maturzyści napiszą poziom podstawowy, potem o 14 na salę wrócą te osoby, które zdają poziom rozszerzony. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Dodajmy, że wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca. A w serwisie Trójki zmieniamy temat. Władze w Warszawie przedstawiają kolejne zmiany w ustawach dotyczących systemu sądownictwa. Komisja Europejska mówi, że je przeanalizuje i że czeka na decyzję polskiego parlamentu. Wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i wiceszef komisji Frans Timmermans rozmawiali o możliwości zakończenia sporu. Beata Płomecka. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz tak podsumował rozmowę. Nie mogę powiedzieć, żeby nastąpił przełom. Dialog trwa. Wprowadzamy coraz to nowe zmiany. No nie wiem, jak dużo tych zmian jeszcze możemy wprowadzić. Myślę, że pewien zasób potencjału politycznego i chęci tutaj powoli się wyczerpuje. A wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans dodał. Nie osiągnęliśmy jeszcze porozumienia z Polską, ale zmierzamy w dobrym kierunku. Szef polskiej dyplomacji mówił wczoraj w Brukseli o możliwości ograniczenia skargi nadzwyczajnej. Tak by mogli ją składać tylko rzecznik praw obywatelskich i prokurator generalny. Mówił też o zmianach w powoływaniu asesorów, by zagwarantować im niezależność. Chcemy wykazać tutaj pewne otwarcie na postulaty komisji. Polska oczekuje, że po wprowadzeniu kolejnych zmian w ustawach sądowych komisja zakończy procedurę związaną z artykułem 7. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nad Polską przechodziły wczoraj gwałtowne burze. W okolicach Zgierza spadł grad wielkości piłek do tenisa stołowego. Nawałnica trwała krótko, ale wyrządziła sporo zniszczeń. Na Śląsku strażacy wyjeżdżali ponad 130 razy, najczęściej w powiecie gliwickim. Pomagali głównie przy podtopieniach, a problem wziął się m.in. z tego, że studzienki kanalizacyjne nie odprowadzały wody wystarczająco szybko. Utrudnienia były także na drogach w regionie. Reżyser Roman Polański i słynny amerykański komik Bill Cosby nie są już członkami Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. To pierwsi artyści usunięci z szeregów Akademii po tym, jak w grudniu przyjęła ona kodeks etyczny. Roman Polański jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości od 1977 roku. Oskarżony o zgwałcenie 13-letniej dziewczynki uciekł ze Stanów Zjednoczonych przed zakończeniem procesu. Stany Zjednoczone wielokrotnie starały się o ekstradycję reżysera, jednak Polska i Szwajcaria, gdzie Polański bywa, odrzuciły wnioski. Z kolei Francja, gdzie mieszka, nie ma umowy ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji. Natomiast 80-letni Bill Cosby uznany został przez sąd za winnego przemocy seksualnej wobec koszykarki Andrei Constant. O gwałt obwiniało Cosby'ego ponad 60 kobiet. Wszystko wskazuje na to, że trafi za kratki i to na 30 lat. Hollywood wprowadza nowe standardy etyczne, aby oczyścić tę świątynię sztuki z atmosfery seksualnej przemocy. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Kończymy serwis Trójki. 8.30, wiadomości w skrócie. Teraz posłuchamy o sporcie. Krzysztof Łoniewski przygotowany. Prosimy. Życie jak w Madrycie, panie Wojtku. W stolicy Hiszpanii kibice futbolu naprawdę mają się świetnie. Ci trzymający kciuki za Real cieszą się, że w finale Ligi Mistrzów zagrają właśnie królewscy. Ci, których serce bije dla Atletico z awansu do finału Ligi Europy. Ekipa Diego Simeone 1-0 wygrała z Arsenalem i to wystarczyło, bo przed tygodniem w Londynie było po 1. W Marsylii w ubiegły czwartek Olympique odprawił Red Bull Salzburg 2-0. Wczoraj po 90 minutach też było 2-0, ale dla Salzburga i trzeba było grać dogrywkę, w której bramkę na wagę awansu zdobyli piłkarze z południa Francji. Finał w Lyonie, więc bliżej będą mieli kibice Olympique. O zapasach mówimy rzadko, ale jak są sukcesy, to trzeba to zmienić. Roxana Zasina wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy w kategorii 55 kg, a niewiele brakowało, żeby w mistrzostwach w ogóle nie wystartowała. Nie powinnam być zawiedziona z tego wyniku, bo miałam chwilową przerwę, ale myślę, że spokojnie mogłam wygrać ten finał. Z góry było takie założenie mojej nowego trenera kadry, że nie wystartuję w ogóle na Europy. Tak miało być, bo miałam siedzieć do końca w wojsku. Udało się, że wyszłam wcześniej, no i postanowiliśmy, że wystartuję. Ciekawe, panie Wojtku, czy nasza zapaśniczka nie pozwoliła sobie przypadkiem na samowolkę z tym wojskiem. No, to jest możliwe. Teraz żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu. Wczoraj odbyły się Mistrzostwa Polski par klubowych i z podniesionymi głowami zakończyli je Maciej Janowski i Max Drabik. To oni zdobyli złoty medal dla Sparty Wrocław. Srebrny Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz i Grzegorz Zęgota dla Falubazu Zielona Góra. Brązowy Adrian Miedziński i Tomasz Musielak z Włókniarza Częstochowa. W koszykarskiej Energa Basket Lidze znamy tymczasem kolejnego półfinalistę. Zgodnie z planem w najlepszej czwórce zameldował się Stelmet Zielona Góra po trzeciej wygranej z Rosą Radą. Była to wygrana w rozmiarach 93-83. Jeszcze tenis stołowy. Nasze ping-pongistki wygrały 3-1 z Brazylią. Panowie przegrali ze Słoweńcami 1-3 w drużynowych mistrzostwach świata. Niestety były to mecze o pietruszkę i słyszymy się za godzinę. W dzień na wschodzie i południowym wschodzie kraju oraz na Pogórzu Karpackim i w Karpatach zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy grad. 17 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Bydgoszczy, w Kielcach, Katowicach i Warszawie 22, w Olsztynie, Białymstoku 23, Kraków 24, Lublin 27. No i mamy też mniejsze miasta, nie tylko większe, żeby nie było, że faworyzujemy te duże. W Rowach 8 stopni, Kartuzy i Dźwizyno 14, Głuchołazy 15, Sępolno-Krajeńskie i Oborniki 17, Babimost 18 stopni i Bodzentyn 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego dzieciństwo to parasolnik, krwawy pijak i pan sztywna ręka. Choć jego młodość wyglądała jeszcze ciekawiej. A wiesz, jakich ludzi spotykałem w liceum Kołłątaja? Tam to były indywidua. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 ponownie będzie Wojciech Waglewski. Za Chiny nie wiem co. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Każe mi zabrać głos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2799 zł oraz otrzymasz dodatkowy zwrot 400 zł. Szczegóły akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. Mhm. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara.

na szóstka, a jeśli chodzi o polski, to już szczerze mówiąc nie pamiętam. Chyba najpierw był pisemny, bo najpierw, nie? Dobrze już. A bo ma pani rację, tak, najpierw był pisemny. Właśnie, chyba z drugiej części byłem, z drugiej strony zwolniony. Byłem zwolniony, tak. No dobrze, to już sobie więcej nie pokonwersujemy, bo widzę, że mamy oboje. Ja też nie pamiętam, co pisałam, luki w pamięci. Panie marszałku, czy cała Zjednoczona Prawica jest również sceptyczna wobec idei referendum konstytucyjnego, a właściwie konsultacyjnego w sprawie konstytucji proponowanego przez prezydenta? Trzeba było pytać poszczególnych polityków. Ja mogę mówić o sobie. Ja pytam, czy Porozumienie jest tak samo sceptyczne jak Prawo i Sprawiedliwość? Nie mamy jeszcze żadnych stanowisk, ani partyjnych, ani klubowych. Będziemy o tym dyskutować. Wczoraj dopiero pan prezydent zapowiedział, w jakim terminie chce zorganizować referendum, ale nie znamy jeszcze szczegółów, nie znamy przede wszystkim pytań referendalnych. No ale to już jest taki szczegół dosyć ważny, dlatego że właśnie ten termin, o którym rozmawiał prezydent z marszałkiem Karczewskim, nie tylko zresztą, był, że tak powiem, oprotestowany. No pewnie u wielu naszych polityków nie ma entuzjazmu do tej idei, bo ona się wiąże z rozmaitymi kłopotami logistycznymi, politycznymi. Chodzi przede wszystkim o to, że ostatnie referendum, również jakoś poniekąd konstytucyjne, zorganizowane, przypomnijmy, przez pana prezydenta Komorowskiego, cieszyło się bardzo znikowym popularnością w społeczeństwie. Frekwencja nie przekroczyła 8%. I nasze obawy dotyczą tego, że w tej chwili frekwencja może być niewiele większa. Jeżeli państwo nie włączą się w kampanię przedreferendalną, to tak może być. Ale pytanie, nawet jeżeli czy państwo się włączą. Nawet jeżeli się włączymy, to ten poziom 50% jest bardzo trudny do osiągnięcia. Pan prezydent mówił w tej chwili już o 30%, natomiast... No dobrze, ale to nie jest wymagany poziom. Pamiętajmy, 30%, że to jest konsultacyjne, przedkonstytucyjne. No, tak, ale ponieważ to będzie bardzo drogie referendum, więc chcielibyśmy, żeby jednak jak najwięcej Polaków poszło do urn, ponieważ w listopadzie, na przełomie października, listopada odbędą się również wybory samorządowe w Polsce, więc może się wydarzyć tak, jeżeli wybory samorządowe odbędą się na przykład pierwsza tura 4 listopada, druga 18, że Polacy będą co weekend chodzić do urn wyborczych. Pytanie, czy nie będą tym zmęczeni. Ale myślę, czyli że pan prezydent, ale chcę powiedzieć, że my z szacunkiem podchodzimy do wszystkich propozycji pana prezydenta. Podchodzimy z szacunkiem do propozycji pana prezydenta. Ma do tego konstytucyjne prawo. Jeżeli wniosek wpłynie do Senatu, na pewno będziemy przychylnie go rozpatrywać. Przychylnie? Nie ma takiej sytuacji, że on zostanie odrzucony? Ja nie potrafię powiedzieć, jaka będzie ostateczna decyzja, bo nie mamy jeszcze... To tak ja rozumiem przychylność, że przychylność te przyjęcia. Natomiast przecież państwo mają większość. Wiadomo, że Platforma nie pomoże. Myślę, że nie pomoże. Natomiast nie bez powodu używam słowa przychylnie, ale musimy poczekać na to, aż ten wniosek zostanie sformułowany. A myśli z ostateczną decyzją. Myśli pan, że termin będzie podlegał negocjacjom, bo prezydent jest bardzo zdecydowany co do terminu? No to jest kolejny problem do rozwiązania. Naszym zdaniem stulecie niepodległości, które przypada dokładnie na 11 listopada, to jest tak ważna okoliczność, że nie należy tego dnia organizować niczego, co jednak w naszym mocno podzielonym politycznie społeczeństwie nie jednoczyłoby wszystkich Polaków tak, wokół tej państwo wyrażali z tego opinię, powodu zmieniliśmy będziecie kodeks, negocjować my właśnie ten z tego termin. Powodu zmieniliśmy kodeks wyborczy, tak żeby wybory samorządowe nie musiały się odbywać 11 listopada, bo przed zmianą tego kodeksu one wypadały dokładnie na 11 listopada. My chcieliśmy uniknąć kolizji terminów, więc zmieniliśmy kodeks tak, żeby te wybory mogły się odbyć innego dnia. No ale teraz pan prezydent proponuje referendum. Powtarzam. To jest sprawa tak samo polityczna jak wybory? Bo tu wydaje mi się, że tak osoby samo, niezainteresowane nie tak po prostu... Samo, nie tak samo, ale biorąc pod uwagę, ja chciałbym, żeby to referendum nie dzieliło Polaków. Natomiast widać wyraźnie po głosach części przynajmniej polityków opozycji, że oni nie podchodzą do tej inicjatywy równie przychylnie jak my. Obawiam się, że część partii będzie wzywała do bojkotu tego równie referendum, sceptycznie. Więc... Nie, równie przychylnie chyba. My przychylnie. Ale to taki jest przychylny sceptycyzm. Przychylność, chociaż bez entuzjazmu. Mhm. Natomiast więc myślę, że wokół tego referendum będzie spór polityczny. Nie ma się co łudzić, że będzie inaczej. Ale też w łonie Zjednoczonej Prawicy pomiędzy prezydentem My mamy dobre relacje z panem prezydentem i cenimy to sobie. No tak, ale zarówno marszałek Terlecki, jak i marszałek Karczewski przypominają, że trzeba te pytania uzgodnić z większością, a prezydent składa wniosek z pytaniami. Więc jak to będzie? No myślę, że takie uzgodnienia, będą. Jeżeli pan prezydent uważa, że rozmaite ważne ustawy należy z nim uzgadniać, na przykład ostatnio zawetował ustawę degradacyjną, twierdząc, że nie była z nim konsultowana, to my również zastrzegamy sobie prawo do uzgadniania takiego wniosku. To jest chyba oczywiste i myślę, że ministrowie pana prezydenta możecie to odrzucić i później uzasadnić, że to nie było konsultowane. Ale było konsultowane. Ja nie chcę zakładać negatywnego scenariusza. Po wczorajszym oświadczeniu pana prezydenta, jak sądzę, będą w tej chwili bardziej szczegółowe uzgodnienia między ministrami z Kancelarii Prezydenta, a liderami większości parlamentarnej. I między prezydentem a Jarosławem Kaczyńskim być może? W tej sprawie, jak sądzę, pan prezydent będzie rozmawiał z marszałkiem Senatu, bo to Senat podejmuje decyzję. Ale ministrowie mówili, że takie spotkanie w przyszłości byłoby czymś pożądanym. Dobrze, panie marszałku, szef MSZ-u Jacek Czaputowicz oraz eksperci i przedstawicielka Kancelarii Prezydenta przedstawili wczoraj w Brukseli wiceszefowi Komisji Europejskiej, Fransowi Timmermansowi, zmiany w sprawie skargi nadzwyczajnej oraz asesorów sądowych. Jak pan myśli, czy to wystarczy do wycofania przez Komisję artykułu 7? To jest pytanie do Komisji Europejskiej, do jej rzecznika, nie wiem. Ja pytam, jak pan myśli. To nie mogę pytać rzecznika, jak pan myśli. Toczymy od kilkunastu tygodni intensywny dialog z Komisją Europejską. Przede wszystkim czyni to pan premier Mateusz Morawiecki razem z przewodniczącym komisji, ale również jest bardzo aktywny minister spraw zagranicznych, wiceminister spraw zagranicznych, nasz ambasador w Brukseli. Ja już od kilku tygodni mówię, że jestem ostrożnym optymistą. I jak ostrożnym? No, Jarosław Kaczyński mówił kilka tygodni temu, że widzi 80% prawdopodobieństwa, że dojdzie w tej sprawie do porozumienia. Mi wypadałoby się podpisać pod tymi Myślałem, słowami. Myślałem, że pan powie 70 albo 85, żeby się, ja się podpisał pod tymi słowami. Czyli 80%. Tak bym to określił. A czy to, jeśli rzeczywiście zostanie ta skarga wycofana... A skarga, chodzi o skargę nadzwyczajną. Nie, jeżeli ten wniosek zostanie wycofany, wniosek Komisji Europejskiej, to wystarczy, żeby Polska czuła się mocniej, nie czuła zagrożenia w związku z projektowanymi zapisami, właściwie nie w budżecie, ale wokół budżetu, dotyczącymi praworządności. Czujemy się mocni. W Polsce często komentujemy rozmaite wrzutki do mediów, które się później nie sprawdzają, przypomnę. To jest wrzutka? Nie, dwa tygodnie temu komentowaliśmy artykuł bodaj Financial Times dotyczący projektu budżetu, który się zupełnie nie sprawdził, bo projekt ujawniony 2 maja był zupełnie inny. Między innymi dzięki skuteczności naszej dyplomacji, która bardzo szybko zbudowała koalicję na rzecz spójności. Tak się nazywa grupa 11 krajów, które bardzo stanowczo domagały się większego budżetu. W tej sprawie... No jak się poczyta dzisiejsze gazety, to nie wszędzie jest entuzjazm. Ciągle widać... Znaczy widać z artykułów tych gazet, że jest jakieś zagrożenie. Bardzo wielu komentatorów ma nieaktualne informacje. Jest projekt rzeczywiście decyzji uzależniającej przekazywanie środków od kwestii praworządności, natomiast do uchwalenia takiej decyzji jeszcze bardzo daleka droga. Ja nie byłbym taki przekonany, że ta decyzja zostanie przyjęta. Projekt uchwalania budżetu to jest również 7 lat temu uchwalono ten budżet, 3 lata od momentu zaprezentowania projektu przez Komisję Europejską. Potrwają negocjacje? Autorzy tego projektu, urzędnicy Komisji Europejskiej przyjmują bardzo optymistyczne scenariusze, że uda się ten budżet przyjąć jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, jeszcze przez tę Komisję Europejską, czyli w ciągu, powiedzmy, roku. Nie wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Myślę, że jednak ten budżet będzie uchwalany przynajmniej rok później, czyli w roku 2020 będziemy mieć zupełnie inną jak to się mówi, architekturę europejską, zupełnie inny Parlament Europejski, zupełnie inną Komisję Europejską wówczas. A jak pan myśli, będzie mieć taką samą architekturę polską, jeśli chodzi o Polskę? Tak. Mam nadzieję, że tak, ale to o tym zdecydują Polacy, nasi słuchacze między innymi. Dużo zależy od tych negocjacji, w jakiej sytuacji będzie Polska, w sytuacji, że tak powiem, pieniężnej. Oczywiście. Wszyscy wiedzą, i to wiadomo było od wielu lat, jeszcze gdy rządziła Platforma Obywatelska, pisano o tym, że kolejny budżet będzie budżetem mniejszym, trudniejszym dla naszego kraju, bo stajemy się po prostu bogatszym państwem, w związku z tym ten podstawowy czynnik, jeśli chodzi o fundusze subiektywne. Jeśli chodzi o kwestie subiektywne, no to będziemy prowadzić negocjacje. Tak się składa, i tutaj w pewnym sensie maski spadły, że te kraje, które są bardzo aktywne w krytykowaniu, wytykaniu rozmaitych wad Polsce, jednocześnie domagają się niższego budżetu. Wiceszef Komisji Europejskiej, pan wiceprzewodniczący Timmermans, który jest bardzo aktywny w krytykowaniu Polski, jednocześnie na Komisji Europejskiej, co było bardzo źle przyjęte, bardzo mocno walczył o niższy budżet w interesie swojego kraju, z którego pochodzi Holandia. Przecież cały czas nam się Polakom przypomina, że komisarze europejscy nie powinni reprezentować interesu kraju, z którego się wywodzą. Tak jest w przypadku polskiego komisarza, która nie jest jakoś specjalnie aktywna w walce o nasze sprawy. Natomiast jak widać, komisarze z krajów zachodnich, gdy przychodzi co do czego, gdy rozmowa jest o naprawdę dużych środkach finansowych, to nie wahają się reprezentować interesów narodowych. Panie marszałku, Agata Kornhauser Duda, małżonka prezydenta, przyjęła zaproszenie do Sejmu na rozmowę z protestującymi opiekunami osób niepełnosprawnych. Na spotkaniu z nimi obiecała, że będzie chciała porozmawiać z Elżbietą Rafalską na temat ich postulatów. Myśli pan, że to coś zmieni w oglądzie rządu całej sytuacji? Myślę, że jeżeli pani prezydent wyrazi taką wolę spotkania z panią minister, to do tego spotkania na pewno pani dojdzie. To nie jest pani prezydent, pani... Pani, przepraszam, pierwsza dama, pani prezydentowa. Chociaż fajnie by było, żeby była pani prezydent. Może kiedyś będzie. Pani prezydentowa, pierwsza dama, na pewno do takiego spotkania dojdzie. Natomiast pamiętajmy, że pani minister jest aktywnym uczestnikiem tych negocjacji, które toczą się już od 2 tygodni. Więc nie potrzebuję chyba dodatkowej motywacji, ale rzecz jasna każda inicjatywa mediacji, szczególnie ze strony osoby, która jest tak popularna i cieszy się tak dobrą opinią w Polsce, jak pani prezydentowa, jest cenna. Panie marszałku, gdyby to od pana zależało, to obok tych propozycji rzeczowych pojawiłyby się również te finansowe? Pojawiły się finansowe, tak, bo jednym z podstawowych postulatów, pierwszym postulatem, z którym przyszli do Sejmu protestujący, było wyrównanie renty socjalnej z rentą minimalną. I tak się stanie. To jest wzrost złotych. O 40% do ponad 1000 zł. To jest pytanie już do Ministerstwa Pracy, które odpowiada za ten dział. Przypomnę, gdyby to od pana zależało. Jak pan czuje? Przeznaczanie tych 520 zł dodatku na cele rzeczowe oznacza uwolnienie też przecież dokładnie takiej kwoty pieniędzy na inne cele w budżecie domowym, więc... Ale nie w każdym budżecie domowym, bo każdy ma inne potrzeby. To zgoda, o to chodzi. Zgoda, ale przecież zgodzimy się, że tu chodzi przede wszystkim o zapewnienie tych potrzeb osobom niepełnosprawnym. Ale właśnie ja mówię o osobach niepełnosprawnych. Zostawiam to fachowcom z Ministerstwa Pracy. Oni wiedzą. A rodzice nie są fachowcami? Oczywiście, że są fachowcami. Warto natomiast im to zostawić. Mówię, używam słowa fachowcom w sensie osób, które zajmują się tą problematyką od lat. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Prawo i Sprawiedliwość oraz Dziękuję Porozumienie. Bardzo. Beata Miłego Hilcz. Dnia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera PC z wybranym procesorem Intel otrzymasz wielofunkcyjne urządzenie drukujące o wartości 179 zł w zestawie. Szczegóły akcji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 31. płytę z serii Polish Radio Jazz Archives. Jazz Jamboree 66, część trzecia, a w niej Staff Smith Quartet.

tree and I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Piosenka dla maturzystów, a teraz piosenka dnia trójkowa. Muchy obok ulic i miejsc. To wszystko było nadawane, już wcześniej nagrane, ale jaki walor ma występ na żywo? Oto na żywo w studiu. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I też spróbujemy po polsku. Też? Tak. No dobrze, a kto napisał słowa? Z bardzo obiecujący, młody, zaledwie 54-letni chłopiec. On jeszcze nie ma zespołu, ale myśli o tym i z kolegą oni grają. Ja wstydzę się powiedzieć, kto to jest. Ja go znam, żeby nie było, że to jakieś kumoterstwo. Ale dajmy mu szansę. Niech dzieciak zaśpiewa. Niech spróbuje. Jasne. Piosenka, czy to aby dobry znak? Jest, jeśli miałbym coś o niej powiedzieć, to powiem tyle, że jest skoczna, bo były takie zastrzeżenia, że ostatnio były mało skoczne piosenki, dobrze. Więc ta jest skoczna, uwzględniłem sugestie słuchacza i ona, jeśli chodzi o warstwę liryczną, to ona takim nienachalnym wdziękiem się cechuje, pewną prostotą. Ja myślę, że godną pochwały pan... rodem ze świętego miasta Częstochowa jest ta prostota. Wchodzi pan w promocyjny ton taki. Nie, coś... staram się usprawiedliwić, bo mam takie rymy jak na przykład Kotek Płotek tym razem ten autor napisał. No dobra, to już może pojedźmy. Może tak. Dobra, to spróbujemy. To raz, dwa, trzy, nie? Czy to aby dobry znak? Tylu naraz łopot flak. To czy to aby dobry znak? Speaker uspokaja mnie, że tak. Może jeszcze raz. czy to aby dobry znak. Tylu naraz łopot flank. To czy to aby dobry znak. Speaker uspokaja mnie, że tak. Obojętnie co się święci, wszyscy w koło uśmiechnięci. Cały plac otacza płotek, by miał na co wskoczyć kotek. Narodowych czas uniesień, aż ten płot sforsować chce się. Do studentów i harcerzy, snajper z dachu, zęby szczerzy. O, czy to aby dobry znak. Tylu naraz łopot flank. To czy to aby dobry znak. Speaker uspokaja mnie, że i solo krzyż. Bohaterów desant, ofensywa rozpoczęta. Chciał suweren Achillesa, to proszę bardzo, oto pięta. Taki humor, taki folklor. Ty się nie dziw, matko Polko, gdy ci w Sejmie jakiś kretyn schowa klucz do toalety. O, czy to aby dobry znak. Czy to aby dobry znak. Czy to aby dobry znak. Wierzyć nie chce się, że tak można. Tak można. Skoczność rzeczywiście była. Natomiast ja nie rozumiem tej piosenki. Ja w zasadzie... Też nie, bo on dopiero dostarczył mi ten młody człowiek i może on po prostu jeszcze Przemyślę to i może uda mi się dokonać rozbioru, ale... Ale może nie skreślajmy tak od razu. No dobrze, to szansę. Ja się wstrzymam przed skreślaniem. Dzięki. Ale przemyśleć to trzeba. No to dzięki. Pan pozdrowi tego chłopaka. Pozdrowię. Co napisał. Uściskam i nawet piwą postawię, bo to jest mój bardzo bliski kolega. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Życzę panu miłej drugiej części długiego weekendu. My też panu tak życzymy i zupełnie szczerze. No, dziękuję. A my zabierzemy państwa w drogę, bo... Audycja podróżna. No właśnie. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zapraszają w świat. Dzień dobry. Dziś podróż do kraju, do którego podróży nie polecamy. Przynajmniej nie w tej chwili, bo Wenezuelą targają zamieszki, w sklepach puste półki. Bezpiecznie też nie jest. W naszym studiu Wojciech Ganczarek, autor książki Upały, Mango i Ropa Naftowa. Dzień dobry. Dzień dobry. To podobno są największe przekleństwa Wenezueli. Dlaczego? To trochę może jak z marihuaną. Każdy chciałby mieć marihuanę. Tak przyjemnie jest przez chwilę, a potem... No nie wiem, czy możemy mango do marihuany porównywać, ale próbuj dalej. Jak tutaj w Polsce mamy zimę, to wiemy, że musimy zbierać drewno. Znaczy kiedyś, no bo wiadomo, teraz mamy tramwaje i karty dotykowe. Kiedyś trzeba było zbierać drewno i trzeba było zbierać żywność na tą zimę. No a tam nie ma zimy. Nie trzeba zbierać, nie trzeba akumulować, nie trzeba zarabiać, nie trzeba pracować. Jest dobrze, tylko że nigdy nie jest lepiej. A jeżeli do tego dobrze, zainstalujesz takiego faceta, któremu nie wystarcza to dobrze, chce mieć więcej i do tego to więcej chce wysłać za ocean do Europy. Znaczy chodzi mi o, powiedzmy, Hiszpanów, którzy przyjechali do Ameryki Południowej, żeby zabrać to, co tam było i wysłać za ocean. No to w tym momencie okazuje się, że tworzy się pewna mała grupa ludzi, którzy mają dużo, no i reszta, która nie ma nic. Punkt drugi, czyli mango. Nie potrzebuje znowu szukać, zarabiać, mieć więcej tego jedzenia, bo zawsze dzisiaj rośnie drzewo mango, zawsze rośnie jakiś bananowiec. Punkt trzeci, ropa naftowa. Bo to jest to samo, tylko jeszcze lepiej. Robisz dziurę w ziemi i wyskakują ci banknoty dolarowe. A jak wiemy, Wenezuela ma ropę naftową, a raczej tych dolarów trochę brakuje ostatnio. Ma największe znane złoża ropy naftowej na świecie w ogóle. 97, praktycznie 100% zysku z eksportu to jest ropa naftowa. Całość zysku z ropy idzie do państwa. Teraz tak, w 2008 roku ropa naftowa dochodziła do 140 dolarów za baryłkę. Nagle spadła do 20. Nie byłeś w Europie 5 lat, więc opowiedz trochę, jak to się stało, że tam trafiłeś i przez 5 lat nie chciałeś tutaj wracać. Myślałem, że to potrwa rok, no ale trafiły się rzeczy, które mnie zainteresowały. No i pierwszą z taką rzeczą była rowerowa trasa koncertowa. To są koncerty muzyki polskiej i środkowoeuropejskiej, które realizuję. Ty grałeś i śpiewałeś? Tak. Ja gram na gitarze i śpiewam. Te słowa tłumaczę na język hiszpański i wyświetlam na projektorze. I co na przykład tam śpiewałeś? Nie, no może tak, ja nie będę śpiewał, ale jest tam waligurski na przykład. I jak reagowali na przykład właśnie w Wenezueli na takie piosenki? To oczywiście bardzo zależy od miejsca. Ja zawsze staram się, żeby to było jakieś takie miejsce typu alternatywno-kulturalne i tak dalej, nie? Staram się wytłumaczyć jakby kontekst kulturalny. Taki jest w ogóle sens tych koncertów. No i odbiór jest bardzo fajny, dla ludzi to jest nowość zupełnie. Ta Wenezuela jest krajem, do którego w tej chwili można pojechać? Pytam cię o to, bo myślę od kilku lat, żeby polecieć do Wenezueli, a teraz powiem szczerze, trochę się boję. Dwa lata temu stamtąd wyjechałem i na pewno coś się zmieniło. Natomiast no już kiedy ja tam byłem, mieszkałem 3-4 miesiące w Caracas, no to wówczas było najniebezpieczniejsze miasto świata, prawda? Jeśli chodzi o ilość morderstw na mieszkańca. Jest to niebezpieczeństwo, natomiast to też jest nasza odpowiedzialność. To znaczy, że jeżeli wychodzę, to muszę wiedzieć, gdzie idę, że są pewne miejsca w mieście, gdzie dobrze jest nie iść. Szczególnie jeżeli wychodzę późno, no to trzeba pomyśleć o tym, jak się ubieram. Nie pokazywać najnowszych ubrań, nie pokazywać, nie wiem, zegarków, biżuterii, telefonów na ulicy. Po 5 latach wróciłeś na chwilę do Polski, lecisz znowu do Ameryki Południowej. Jak długo ta podróż będzie jeszcze trwała? Wiesz co, ja już mam... Dosyć. No tak raczej, nie wiem czy dosyć, może można powiedzieć dosyć. Zrobiłem tu trasę koncertową, robiłem tam pewne prace, tam powiedzmy... Napisałeś książkę, piszesz drugą, robisz książkę, film. Tak, chcę przejechać jeszcze przez Argentynę, przez Chile. Myślę, że to nie potrwa dużo dłużej niż rok. I co dalej? Pytam, bo czasami rozmawiam z jakimiś podróżnikami, którzy wyjechali tak trochę właśnie bez planu, może i bez celu i dochodzą gdzieś do ściany i potem się zastanawiają, co dalej? Nie masz tutaj żadnej pracy, nie masz takiego miejsca, do którego mógłbyś wrócić? No nie mam. No ja mam jasne, że nie chcę kontynuować podróży, przynajmniej nie teraz. Chcę gdzieś osiąść, nie? No i druga kwestia, co robić? No mam parę pomysłów, no bo wiesz, no 5 lat człowiek jeździ, spotyka różnych ludzi, widzi różne pomysły na życie, więc jest jeszcze trudniej się zdecydować. To trzymamy kciuki. Jakbyś był za następne 5 lat w Polsce, to przyjdź się pochwalić. Wpadnę pozdrowić. Wojciech Ganczarek, bardzo dziękujemy. Audycja podróżna. I jeszcze rzut oka na podróżne doniesienia ze świata. Chińskie miasto Huangshi walczy z przechodzącymi przez jezdnię na czerwonym świetle. I to walczy w niecodzienny sposób, bo oblewając przechodniów wodą. Na ruchliwych skrzyżowaniach stają słupki z fotokomórką na krawędzi jezdni, które na ruch reagują zimnym prysznicem. Chińczycy na pomyśle też nie zostawiają suchej nitki. Mówią m.in. o marnowaniu wody, dobrym miejscu do mycia rąk i schładzaniu psów, a także ostrzegają, że ktoś może się przestraszyć i wpaść pod samochód. Suazi zmienia nazwę. Król Mswati III ogłosił, że jego kraj będzie odtąd znany jako Królestwo Eswatini. Wszystko dlatego, że Suazi, zwane dotychczas też Suazilandem, było mylone ze Szwajcarią. Nazwę zmieni też narodowa linia lotnicza, która do tej pory nazywała się Swaziland Airlink. Wielkich kosztów związanych z przemalowaniem floty jednak nie będzie, bo linia posiada tylko jedną maszynę. Koniec jednej wielkiej imprezy na Ibizie jest bliski. Setki osób wyszły tam na ulicę w proteście przeciwko hedonistycznemu 24-godzinnemu stylowi życia. Mieszkańcy są przeciwni prywatyzacji plaż, hałasowi, śmieciom i hordom pijanych turystów. Jak mówią, nie protestują przeciwko turystyce jako takiej, bo dzięki niej wiele osób ma pracę, ale nie chcą turystyki niekontrolowanej i lekceważącej innych. A liczba odwiedzających wyspę z roku na rok bardzo szybko rośnie. W 2017 roku było ich dokładnie 3 236 360 osób. Do usłyszenia w piątek za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dziękuję bardzo za zabieranie nas w różne miejsca, a my jeszcze zdążymy zagrać. Why does a dog need to be warm? Three birds fighting out in the yard, but I don't know what they're fighting about. So why does a dog need to listen whenever you shout? These cats seem to blow. Yeah.